राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 29 जुलाई 2001 साई लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्मे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाता बेटे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात्मीताम्बराधनुबिंबफलाधरोष्णात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद वरम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। शरणागति और आत्मसमर्पण एक ही बात है क्या? एक ही है। शरणागति पूरी हो जाती है, आत्मसमर्पण हो रहे हैं, एक ही बात है। शरणागति सबका नाम है, समर्पण अपने आप को। समर्पण करने का मतलब है मैं अपना भगवान में मिला दिया, भगवान के चरणों मैं अपना आगे रहे नहीं, सर्वथा भगवान। शरणागति कैसे हो, कैसे की जाए? जैसे स्त्री होती है वो पिता की कन्या है, वो अपने आप को समर्पण कर देती है, वह गोत्र बदल जाता है, गोत्र बदल जाए। पिता का गोत्र था वो ना होकर पति का ही गोत्र हो जाता है। ऐसे अपने आप को भगवान में बदलते हैं, अपनी जाति नति छोड़ दे, मैं दूसरों को ये बात छोड़ दे, सर्वथा भगवान ही संग हो जाए। जैसे आपकी कन्या होती है ऐसे अपने आप को समर्पण दिया, तो कथन थे अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्र होता है, गोत्र ही आपको बदल गया, अपने आप को बदलते ऐसा होता, अपने आप को बदल दिया। इसलिए उसी कुटुंब की हो जाती है, उसी कुटुंब की होकर इतनी हो जाती है, वो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, और याद ही नहीं होता मैं फिर क्यों, ये याद ही नहीं होता, माँ बाप भाई भाई याद ही नहीं आते, कभी बात हो आज अंशी है वहां कोई संबंध नहीं, मैं तो यहाँ की हूँ, दादी पर दादी माँ बड़ी मैं, सब मेरा कुटुंब है मेरा। इस तरह से भगवान में अपने आप को संबंध दे, मेरा भगवान ही संबंध है और कोई से संबंध नहीं, फिर के बिल्कुल संबंध रहित, थोड़ा बहुत होता है उतना भी नहीं। देखो ये बात एक विलक्षण है, परमात्मा के तो हम हैं, केवल भूल गए, भूल गए, भूल मिटती है। विवाह होता तो नया संबंध होता है, भगवान का संबंध सदा से है, सदा से ही, ईश्वरांश जीव अविनाशी। तो बात यह हो गई, उसको याद आ गई, मैं तो भगवान का ही हूँ, भगवान का ही हूँ। अलग माना हुआ गलती ही गलती, गलती मिट गई, कोई भगवान के शरण हो गया नया, ऐसी बात नहीं। जो अलग मानने की गलती थी, मेरी भूल थी, भूल मिट गई, भगवान का ही था मैं पहले से, अनादिकाल से सदाई ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन अनादिकाल से मम ए वंश मेरा केवल मेरे ही अंश प्रगति सा तो नहीं। जैसे हम लोगों के शरीर है इनमें माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे मूल में केवल परमात्मा का अंश है प्रगति के साथ में। मम ए वर्ष केवल मेरे ही अंश, केवल मैं भगवान का ही हूँ, भगवान का था ना शीत न चास्ती न भविष्य मेरी बुद्धि ना शीत न चास्ती न भविष्य। पहले मैं भगवान गई था, अब भी भगवान गई हूँ, भगवान गई था पहले से ही, ऐसे भगवान के सदरों समर्पित हो जाओ, भगवान के समर्पित हो जाओ, सुखा हो जाओ भगवान की कृपा से, भगवान के समर्पित हो गए। सब चिंता बढ़ जाएगी, शोक बढ़ जाएगा, अंतर बढ़ जाएगी, सब दुख बढ़ जाएगा। भगवान से दूर होने से ही दुख हुआ है, मूल समझते नहीं, भगवान के दूर होने से ही दुख हुआ है। वो दूर न होकर उसी में अपने समय सब संताप सब जलन सब दुख सब हजल सब बढ़ जाएगी सभी। जैसे भूले हुए आदमी शाम तक घर पहुंच गया तो घर पहुंच गया, अभी तक वहां की रोटी नहीं बनाई है, भोजन भी नहीं किया है, परंतु एक संतोष होता है कि घर पर पहुंच गया, अब आ गया, अब धीरे धीरे रोटी भी हो जाएगी, भोजन भी करेंगे, आराम भी करेंगे, सब कुछ गया, घर पर आ गए। इसी तरह से भगवान के शरण होते ही मन की हलचल मिट जाती है, प्रभु असली घर पर आ गए, असली घर पर आ गए अपने, ये मुसाफरी है, ये घर नहीं है। मुसाफरी में बढ़िया से बढ़िया मिले तो भी है मुसाफरी भाई, अपना घर नहीं है। पंच षष्ठ अन्य शाकम पसते निर्गृह है, पांच और छठे आठ अंक में शाकम पचती केवल पत्ते पर ना तो दूसरे घर है ना किसी का ऋण है न आदरणी अप्रवासी सर सहभागी सर मोदते मोद है। युद्ध महाराज ने कहा है, यक्ष ने पूछा है, पंचम दिन अथवा छठे शाक पसत निजगे, बिन प्रवास प्रयास बिना बिना कर्ज बिना प्रवास मोद जगत नरते है मोद उस पर। तो आनंद इस बात में भाइयों बहनों आप सच्ची मानो, एकदम सच्ची बात है, भगवान के शरण जो अब सब मिट गए, सब आफत मिट जाएगी, और शरण नहीं हो गए तो भाई मिटेगी नहीं, दुख संताप मिटेगा नहीं, अरे भगवान के शरण हो गया सब चिंता फिर सब। मैं तो जब निसंत हो अंतर हर खायो जी, मैं तो अब निसंत हो अंतर हर खायो जी, मैं तो निश्चित हो गया मौज हो गए। और भाइयों शरण हो जाओ, भगवान सब उधारे, भगवान के माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम, तू एक आनंद सर हो जा मेरे, हम तो सर्व पापे विमुक्त, मैं सब पापों से मुक्त हो दूंगा, सब दुखों से मुक्त हो दूंगा, सब संताप से मुक्त हो दूंगा, मेरी शरण हो जाए कोई कहीं में। तंत्र शरण देते हो तरत से हो रुपया ठीक हो जाएगा, मित्र से ठीक हो जाएगा, दूसरे निहाल कर देंगे, ये सब कच्चा मामला, सब कच्चा मामला, पक्का केवल भगवान है वो पक्के है, और सब खर्चा। सब भगवान हे नाथ मैं आऊंगा, हे नाथ मैं आऊंगा, हे सब कच्चा हुआ बड़ा दुनिया में सब कच्चा है, ना माँ साथ रहती, ना बाप साथ रहता, ना पति साथ रहता, ना पुत्र साथ रहता, ना मित्र साथ रहता, कोई साथ रहने वाला बताओ संसार में कोई साथ नहीं रहता। अरे फिर उनका क्या फर्क है, अरे भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, नरकों में जावे तो ही साथ छोड़ते नहीं। सर्वशिष्टाम हिंसन मिष्टो सबके हृदय में है भगवान अपने, ऐसा अपना है हृदय से कहते हे नाथ हे नाथ। सर्व गुहतम भूया सर्व प्रभुम बचा, सबसे गोप नहीं असली चीज है भगवान की शरण हो जाए, भगवान की शरण हो जाए हे नाथ। देखो ऊंट पर चढ़ा हुआ आदमी अपने सिर पर बोझ लेता, सिर पर क्यों ले भाई, टोपी भी उतार दे अपने पर, अपने पर बोझ ले ही नहीं, अपने पर ले तो बाहर तो बोझ तो ऊंट पर ही हुआ, अपने कुछ नहीं बोझ लो सभी ऊंट ने मन को सब बोल उतर जा बाहर उतर जा, एक मोज हो जाए तो सजनो सच्ची बात है, ऐसा है भगवान सबको आश्रय देता है तैयार, हरदम भगवान हरदम तुम्हारे को सब तरह का आश्रय देते हुए कृपा करते हुए अधिकते प्रतीक्षा करते है, आ जा मेरे संग आ जा मेरे संग आ जा। हाँ वो कहीं भी छोड़ नहीं मिलती, बिना भगवान के बिना हर्ष नहीं मिलेगा, एक आस एक बल एक आस विश्वास एक राम घन साधन साधन तुलसी दास सचिन हो भगवान के साथ। आपको क्या लगता है इसमें आपका क्या खर्च होता है, क्या वो शरीर में जोड़ पड़ता है, केवल मन से है ये ना आपत मिल जाए, सब आपत मिल जाए, सब तरह की आपत मिल जाए, ऐसा कोई नहीं। अकामा सर्व काम हो वा मोक्ष काम हो दादी तीव्र भक्ति योग पुरुषम परम तीव्र योग तुम्हारी संरक्षण हो जाओ, अब मत मिल जाएगी, दुख मिट जाएगी, संता मिट जाएगी, जल मिट जाएगी, बोझ मिल जाएगी, अनंत मिल जाएगा, केवल भगवान के शरण हो जाए, परमात्मा के शरण हो जाए, ऐसी बात है। देखो एक बात बताओ है, आप केवल तैयारी कर लो अपनी तरफ से, फिर काम सब भगवान करेंगे, काम सब भगवान करेंगे, आपके केवल मन से तैयारी हो जाए हे नाथ नाथ, दूसरा सारा मत रखो एक भगवान के साथ अपनी तरफ से तैयारी, सब काम भगवान करें, शरण लेना भगवान का काम है, स्वीकार करना भगवान का काम है, सब पापों से मुक्त करना भगवान का काम है, सब आपद से सब दुखों से छुटकारा करना भगवान का काम है, आप तो केवल हे ना आप तैयार हो जाओ, तैयार आप हो जाओ, दूसरा आसरा छोड़ करके और आसरा छोड़ आसरो लेनो कोर कनाई को बनबारी आज मायरो भर जाना नहीं भाई को और आसरा छोड़ आसरो लेन कुनो कोर कनाई और आसरा छोड़ दिया और कोई आशा नहीं रहेगी, तैयारी आप करो, तैयारी मैं भगवान के लिए तैयार हूँ, तैयारी एक नियत अपना का विचार वो एक करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ सब ले लेंगे सानू ले लेंगे अरे दुखों को दूर कर दे पापों का नाश कर दे सब काम कर दे भगवान हे नाथ हे प्रभु हे नया गो हे सुन मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगी भीतर से सभी एक आश आप अपने तरफ से तैयार हुए हो बस इतने अपने तरफ से सब काम भगवान करेंगे सब काम करेंगे और भगवान राजी हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे राजी हो जाए बोलो भगवान राजी हो जाए हमारा क्या लगता है क्या खर्च होता है क्या पसीना आता है कोई कठिन का काम नहीं ये ना सुना दे भाई ना तो तारे शरण आयो जी ना तो तारे शरण आयो जी खेल खिलाओ थे मन आयो जी हम जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो नाथ थान शरण आयो जी प्रभु जी थान शरण आयो जी जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी सभी उतरो मन को दुख बिन सायो जी बोझो सभी उतरो मन को दुख बिन चिंता मिट्टी बड़े चरणारो सहारो पायो जी खेल खिलाओ हे मन चायो जी सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी कर अब सारो थारे मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर्षायो जी मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर्षायो थारे शरण आयो जी प्रभु जी थारे शरण जी प्रभु जचे जिस तरह खेल खिलाओ छे मन चायो जी जचे जिस तरह खेल खिलाओ जस अपजस सब थारो मैं तो दास कहायो जी जस अपजस सब थारो मैं तो दास कहायो जी मन भमरो थारे चरण कमल में जाय लिपटायो जी। मन भावरो थारे चरण कमल में जाय लिपटायो जी। नाथ थारे चरण आयो जी, प्रभु जी थारे चरण प्रभु जसे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी। जी नाथ थारे चरण आयो जी, प्रभु जी थारे चरण आयो जी। जसे जिस तरह खेल खिलाओ हे मन चायो जी। जचे जिस तरह खेल खिलाओ हे मन चायो। भगवान के साथ अभी ने थार स्वर्ण परिदर्शी नाथ थारे शरण पड़ी दासी। नाथ थारे शरण पड़ी दासी। मोए भव सागर से तार काट देव जन्म मरण पासी। मोए नाथ थारे शरण पड़ी दासी। नाथ थारे शरण पड़ी दासी। मोये भवसागर से तार काट दो जन्म मरण फांसी। मोये भूत कष्ट पाई नाथ पाई। नाथ में भूत कष्ट पाई। नाथ ये जी भटक भटक चौरासी जूनी मिनख देह पाई। भटक भटक चो राशी जूनी मिनख ही मिटा जो दुखा की राशि। मिटा जो दुखा की राशि। मोहि भव सागर से तार काट दो जन्म मरण फांसी। नाथ थारे चरण मोये भव सागर से तार काट दो जन्म मरण फांसी। नाथ में पाप भूत कीना। नाथ में नाथ में पाप भूत कीना। नाथ के जी संसारी होगा की आशा दुख भूत दीना। Oh, नाथ खर शरण पड़ी दासी नाथ खर शरण पड़ी मोए भव सागर से तार काट दो जन्म मरण फांसी नाथ में भक्ति नहीं कीनी नाथ में भक्ति नहीं कीनी नाथ प्रभु झूठा भोगा की तृष्णा में उमर खो दीनी झूठी भोगा की तृष्णा में खो दीनी दुख अब मेटो अविनाशी दुख अब मेटो मोहे भव सागर से तार काट देव जन्म मरण फांसी नाथ थान शरण पड़ी दासी नाथ थान शरण सागर से तार काट दो जन्म मरण फांसी नाथ अब सब आशा छूटी नाथ अब सब आशा छूटी हमारे श्री चरणारी भक्ति एक है संजीवन बूटी हमारे श्री चरणारी भक्ति एक है संजीवन बूटी रहूं नित दर्शन की प्यासी रहूं नित दर्शन की मोहे भव सागर तार काट दो जन्म मरण पासी मोहे भव सागर तार काट जन्म मरण पासी नाथ थान शरण पड़ी दासी नाथ थान मोहे भव सागर से पार काट दो जन्म मरण पासी भव सागर से पार काट जन्म मरण राम श्री जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम ऐसे भगवान के शरण हो जाओ अरे शरण हो जाओ बहुत बढ़िया बात है बहुत सुंदर बात है एकदम निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ सज्जनों, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कलयुग में जन्म हुआ और ऐसा सत्संग और ये गंगा जी का किनारा उत्तराखंड की भूमि सब बहुत बढ़िया अवसर मिला है, बड़ा अवसर मिला है, बढ़िया है ना। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसा कोई और उपाय है नहीं। गीता में सर्व गुह्यतम भूयस्तमे परमं वस, सर्व गुह्यतम भूयस्तमे परमं वस, मेरा परम वचन सुनो, सबसे गोपनीय है, सबसे श्रेष्ठ, सर्व गुह्यतम एक बार एक बार एक बार है गीता में, वो यह गुह्यतर गुह्यतम है, सर्व गुह्यतम भूय हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, सत्य हृदय से शरण हो जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी, मैं आपको जिसके अंश हो आप मई मांश हो भगवान के, तो मेरा अंश है, हम भगवान के ही अंश है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब को मेरे से पैदा हुए, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, भगवान प्यार करते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगा। इसमें बड़ी और चीज क्या होगी, भगवान कहते हैं सबसे बड़े मेरे प्यारी हो, प्यारे भगवान के प्यारे, भगवान के हमारे, भगवान के आप है, उसके शरण में शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, शरणों के शरण हो जाओ और परवाह मत करो, और कोई नहीं परवाह मत करो, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जैसे आपकी कन्या उस छोकरे से कभी साथ नहीं हुआ, खेल में भी कभी यहाँ साथ नहीं, ऐसे अपरिचित छोकरे का हाथ सौंप देते हैं, वहीं चली जाती है, वो त्याग भी कर सकता है, दुख भी दे सकता है, काट भी कर सकता है, भगवान दुख नहीं देते, त्याग करते नहीं, वो सदा निभाते हैं, कभी नाराज होते ही नहीं, नाराज होकर नाराज में भी बहुत कृपा है, भीतर से कृपा हो, भीतर से कृपा हो, ऐसे ऐसा कोई है नहीं, संसार में कोई ऐसा हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, सर्व समर्थ कोई दिक्कत नहीं, आपसे किसी तरह की आशा नहीं, आप धन देंगे राजी हो जाएंगे, कृपा करेंगे आदर करेंगे नमस्कार भी करेंगे सब हो जाएंगे, ऐसी कोई आशा लेकिन कोई कमी नहीं है, ऐसे सर्व समर्थ प्रभु सबके लिए तैयार, सब समय में तैयार, सबके लिए तैयार, अपनी से शुद्ध आचार भजते मानने बाद, अपनी से शुद्ध आचार भजते मानने बाद, अन्य नहीं अन्य भी शरण, हे नाथ आप एक आप भी शरण, अनन्य शरण एक माम एक शरण भज, अनन्य शरण हो जाए, ऐसे कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई बढ़िया बात नहीं, सर्व गुह्यतम साधन सबसे गोपनीय सबसे आखिर। इसके बाद गीता समाप्त होगी, गीता समाप्त होगी, भगवान ने कह दिया ना तो सवाय ना भागता है कदा सुना नशा सुशो बसे नजमान योगेश हुई थी करा नहीं किसी करने परेशान हो जाओ हे नाथ हे प्रभु शरणों पर शरण हो जाओ हे नाथ हे नाथ हे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु आपके शरणों के शरण हो गए हे नाथ क्यों कोई जरूरत नहीं विद्या की जरूरत नहीं बुद्धि की जरूरत नहीं योग्यता की जरूरत नहीं आप में कोई गुण नहीं जिन गुण की भगवान को आवश्यकता हो आपकी कोई जरूरत हो आपके बिना कोई भगवान का काम अटकता हो ऐसा कोई काम अटकता नहीं भगवान ने कोई सपने में भी यह नहीं कि तुम शरण नहीं आओगे तो मेरा काम अटक जाएगा किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं वे कृपा कर जाते मेरे शरण आ जाए एक मेरे शरण आ जाए ऐसा मिलेगा नहीं कोई एक प्रभु ही है प्रभु के समान केवल प्रभु है और ये समान भी है न तत्समस्तरी का कुतो लोकत्रय प्रभाव अप्रलय प्रभाव है ऐसा भगवान है ऐसा कोई शरण नहीं ऐसे प्रभु के चरणों में शरण हो जाओ सच्चे हृदय से हो जाओ भगवान के शरण जहाँ हो वहाँ है जहाँ हो वृद्ध हो साधु हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंध हो पापी हो नहीं हो योना खसा दया नीचे से नीचे हो जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ पशु हो पक्षी हो खसी हो ये पीछे पापी हो रहे हैं श्रियो वैश्य शुद्धस्ते भी अंत पर हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु आपके शरण में भगवान का आश्रय दे दो और दूसरे की जरूरत नहीं एक आसर हो एक मन एक आस विश्वास एक राम घन सातक सातक तुलसी दास हे नाथ हे नाथ आपके समान मेरा कोई नहीं है कोई नहीं प्रभु मेरा कोई नहीं है मेरा कोई नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ हे नाथ हे प्रभु कोई नहीं है अनेक जगह देख लिया संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं देगा न कोई दुख में सहारा सुन तो किसी की बात बात प्यारा कोई ऐसा है नहीं कोई संसार में नहीं दुख दूर करने वाला अपना कोई नहीं है हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे अंतर्यामी हे नाथ मेरे बहुत अवग है मैं बहुत दुख हूँ होश नहीं बेहोशी में ख्याल नहीं किया है मैंने ख्याल नहीं किया मैंने सोचा नहीं मैं विचार ही नहीं किया बड़े बड़े अवगुण किए कोई मेरा नहीं धोखा दिया लोगों ने धोखा दिया विश्वासघात कोई अपना नहीं सिवाय आपके कोई मेरा नहीं है क्यों आप मेरे हो हे नाथ केवल आप केवल हे नाथ हे नाथ हे प्रभु आपके सिवाय कोई मेरा नहीं न भूतो न भविष्य कोई ऐसा था नहीं रहे नहीं रहोगा नहीं कोई ऐसा हो सकता नहीं एक आप हे नाथ हे नाथ सच्चे हृदय से शरणों में शरण हो जाओ पुकारो एक प्रभु को हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो पूरे चरणों को शरण ले लो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मेरा कोई नहीं, किसे कहूं? हृदय का दुख किसके अगाड़ी रहूं? कोई सुनने वाला नहीं। एक धनी लड़का था, धनी धनवान भाई जी हनुमान प्रसाद जी को एकाध लेकर गए, रोड भर गया। तो बात तो कहे कि भाई जी रोड की मेरे छोट खो दी, रोडो को आप दूसरा कोई सोचो बना दी, मैंने रोने दो, मैंने रोने दो। अरे बात तो कहे क्या हो, मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं, कैसे अगर ही रहू, कहा रहू, रोना सुनने वाला कोई नहीं, आपके सिवाय कोई है नहीं, बना क्या करो भाई। ये बात फिर कहूंगा, बने ये खोल कर रो तो रो तो मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं, मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं, हेतु रहित जग सुपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। एक भगवान, एक भगवान के भगत, एक बिना स्वार्थ, हेतु रहित जग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। रू रू कहा किसके करी हो, किसके अगड़ी रो जा रहा हूं, कोई दोनों सुनने वाला नहीं, कहा रो मैं भाई जी, आप कोई नहीं, कोई सुने नहीं, मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, संसार में एक भगवान के सिवाय कोई नहीं है। सजनो उसके चरणों के शरण हो जाओ, सच्चे हृदय से दिल खोल कर दे। मेरी योग्यता नहीं है, अयोग्य शब्द अयोग्य का रास्ता है ये, शरणागति गाय घाट है, गाय घाट, गाय घाट है, गाय घाट में पैड़ी नहीं होती, इसी नहीं पैड़ी नहीं होती, ऐसा कोई है नहीं, ज्ञान घाट है, अच्छा अच्छे घाट, ये ज्ञान घर, ये भक्ति गाय गाय घर, ऐसा दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई मालिक नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, आप और आपके भगत, हे नाथ हे नाथ। धनी आदमी क्या कमावे, क्या कमावे, क्या सहारा उसका, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मेरा कोई नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमात्मा के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुख तो किसी की मत बात प्यारा, कोई अपना नहीं है, अपना एक हेतु रे गुरु पुकारी, स्वार्थ में तो सगल जग माही, सुपने ऊपर मोर मर्द नाही, हेत मेरे जग जग आई, हे नाथ हे नाथ। सज्जनो भगवान सुनने वाले हैं, वो तेल बंधु है, वो सुनते हैं, हूं बंधु जाकू सदा, सबके सुने पुकार, अंज की टबर जगर भंजन भरता, बंधु जागू सरा, सबकी सुने पुकार, सबकी पुकार सुनने वाला आप हो, हे नाथ आप, आपके बिना कोई नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के स्वार्थ, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की हरिति, स्वार्थ न करे सब प्रीति, हेतु जग जग पुकारी, आपके सिवाय कोई नहीं, नाथ मैं आपको, हे शरणागत वचन, हे दीन नाथ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, कोई सुनता नहीं महाराज, किसी को कोई सुनने वाला नहीं, मेरे सुनने वाला कोई नहीं। हाँ वो केवल हे नाथ सच्चे हृदय से रूप संजोर सर हो जाओ, ये आत्मपुकार है बहुत बढ़िया है। आर्त होकर यह पुकारना है, ये सबसे ऊंची बात है। सब पाप ताप कमजोरियां सब भस्म हो जाती है उनकी कृपा से, केवल उनके शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु मैं आप, ऐसे सबसे हृदय से भजो, मुझे समान कोई नहीं है। हे नाथ हे नाथ कौन सुनता है दावा नल बन दहत तब वायु सखा बन जात, दावा नल बन दहत जब वायु सखा बन जात, सोई कृप देश गए दीपक देश गए बैरी हो तो बिगात, कोई कमजोर देखता है तो बुझा देता है वो वायु, जोरदार उधर साथ अंदर साथ देता है, कमजोर का कोई साथी नहीं। कृषे कृष्णाशी छोड़ दो बना नहीं दो बदले सगा भवती मान दो सैव दीप दासाय, कृषे कृष्णाशी छोड़ दो सैव दीप दासाय दीप दासाय, कृषे कृष्णाशी छोड़ दो कृष्ण में कौन छोड़ दे। दुख में सहायता करने वाले एक भगवान है। जब आपके पास में धन है मान है सद है पद है कोई आशा है तो कई गलत करेंगे, पद छूट जाए तो ब्रह्म कोई गलती करता है। ऐसे दीन दुख का सारक केवल भगवान है। प्रभु के चरणों में शरण हो जाओ, इस भाई कोई है यदि इस भाई हे नाथ हे कृपा नाथ हे कृपानाथ हे नाथ हे दयानाथ हे कृपानाथ हे कृपानाथ, कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं, हे नाथ मेरा कोई नहीं, किसी सुनूंगा किसको कहूंगा, कहाँ रोऊं मैं रोऊं कहाँ रोने वाले रोना सुनने वाले सुन रहा हूँ, दुखी की बात सुनने वाला महाराज अनगणित बना भाईला, जब सुख था पद था पास में तो अनगणित का भाईला बढ़ गया, अपना मित्र बढ़ गए, पर दुख के समय कोई नहीं है। हे दुर्द जग जुगु बुरे हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, अब बिना मेरा कोई नहीं है, अब बिना कोई नहीं मेरा, क्यों ना आप हो आपके सिवाय कोई नहीं, चाक चाक सब सा लिया माया से खड़ा हो, सब देख लिया सबको देख लिया अच्छे अच्छे पुरुषों को देख लिया, दीन दुखी गरीब इस बात करना एक भगवान है, एक भगवान भगवान के समान कोई नहीं है। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान से कहो और कोई अपना नहीं है, रूप पुकारो रूप पुकारो आज तो और पुकार पुकार पुकार में बड़ी शक्ति है। हे नाथ हे नाथ संसार सबसे निराश हो जाए, संपूर्ण संसार से निराश, कोई ऐसा पूर्ति वाला घर नहीं कोई ऐसा नहीं, एक नाथ एक भगवान एक भगवान एक भगवान मेरे मेरे मेरा और कोई नहीं और कोई नहीं है मेरा सिवाय आपके कोई है नहीं। नाथ ऐसे सच्चे देख पुकारो। पितर की आर्ग पुकार सुनने वाला एक भगवान है, और किसको कहे कोई सुनता नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई एक भगवान एक प्रभु है। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, और कोई नहीं है। कौन है, कहाँ जाओगे बताओ, कौन ऐसा आश्रय देने वाला है, हृदय लगाने वाला है, कमजोर को हृदय लगावे आश्रय देवे, ऐसा कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं। हे नाथ हे नाथ, सच्चे पुकार करो हृदय से पुकारो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, सच्चे से पुकारो पुकारो। आरती नाशा दुख दूर करने वाला यही बोलो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ, कोई है नहीं और किसी जरूरत नहीं, कोई होगा तो क्या करेगा, रो देगा वह, हमारे क्या फायदा हुआ, हमारे क्या फायदा हुआ, दया करेगा कोई तो रो देगा बस। किसी के पास बल है वो एक भगवान है सर्वसमर्थ, उसके समान कोई हुआ नहीं। न त्वत समस्त्यधिक खुद अन्य, आपके समान कोई है नहीं बना, आपके समान भी नहीं है, कैसे हुआ अधिक कैसे हुआ, और कोई नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से पुकारो, और सुनेगा ही नहीं। और तो गाड़ी में बैठे हैं, छोटा स्टेशन है, बत्ती है नहीं, हमें उतरना है, पूछे कि कौन सा है, चचक चचक, अब चल चल कह इतने किराम बता देते, अब उठे चल जो कह देते क्या देते? कोई बता नहीं, चचक चल से जा रहे। अरे भैया बताओ तो स्टेशन कौन सा है, ये चचक ये है, संसार को देख रहे आप, कोई सुनने वाला नहीं। एक भगवान है, एक भगवान के प्यारे भगत है, शिवाय कोई सुनने वाला नहीं। अब चल चल कहा इतने मीठे से होता होते नहीं, अब उठे से नहीं पता। ये संसार की रीत है, सब का यही काम है। जब पापा पड़े को जरूरत को, जब काम पर है तो जरूरत को, तब तात दिया सब ही सेट है। भाई बंदो गुठन में सब अलग हो जाए, भार बोझा तो मेरे ले भाई, ये तो तेरा तू ही बोलगा, ये साफ उत्तर खार, ये तेरे को होना पड़ेगा, ये कौन बोलेगा दूसरा। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकार, सज्जनों सच्ची पुकार सुनने वाला एक ही है, सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ, किसी विषय में कोई किंचित मात्र भी कमी नहीं है, ऐसा पूर्ण कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं, एक प्रभु है, उनके सिवाय कोई नहीं। हे नाथ हे नाथ, सबसे निराश होकर गए, एक भगवान के शरण हो जाओ, देख लो संतों ने कह दिया चाक चाक, सब सा दिया बाहर खा रहा हो, सब छोड़ दिया हमने, सब दे दिया, कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के। और प्रभु के सिवाय कोई अपना नहीं। हे नाथ हे नाथ, हृदय से पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। देख लिया हृदय से कोई प्रेम करने वाला दुख दूर होने वाला नहीं है। नियत नहीं, नियत दुख दूर करने की। एक भगवान है, एक वो सदा कृपालु, सदा दयालु है, सब पर कृपा करने वाला है। और प्रभु समान कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, होगा नहीं, संभावना नहीं। एक ही शरण जाओ, माम एकम शरणम व्रज, सर्व पाप है भी हो मोक्ष में मां सोचा। तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर, सुकुम मकार से, सुकुम मकार से शोक मत कर। हे भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सज्जनों और कोई सुनने वाला है नहीं, सुनेगा तो क्या करेगा, सामर्थ्य नहीं। किसी की दया भी आ जाएगी तो करेगा क्या, नहीं क्या करेगा। प्रभु सर्वसमर्थ है, प्रभु सर्वसमर्थ है। चेत सार से भी स्वच्छ पद से दातवी भरे नारायणी तिष्ठति, ऐसे प्रभु के रहते हुए यं कांचित पुरुषार्थम कतिपय ग्रामेश अल्प प्रदम सेवा वे बल्लू। श्रीनाथ पुरुषोत्तम त्रिजगताम एकादि में चेतसा सेव्ये शिष्य पद से दात्रे परे दानायणे तिष्ठति, ऐसे भगवान से रहते हुए ऐसे भगवान को कोई अपना नहीं है। सजनो धनराज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, उत्तरा ने पुकारा, उत्तरा की प्रसिद्धि नहीं है, परंतु उत्तरा कोई खब नहीं थी, द्रौपदी की बहु हुई द्रोण्यस्त विप्लुष्ट मिधम मदंगो, ऐसा मेरा अनुमान है। मातुस्व में यह शरणंगता परिषद करे, मातुस्व में यह शरणंगता है।